Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč, vam predstavljam adresu koja nosi naslov Kur'anske nauke, Hafiz Muhammed Porča. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد قرآن كريم كو الله أبيب اي تمل وبيبيري نايشاو ينبلك وباجنو od strane ovoga ummeta, učenjem, zapisivanjem, prenošenjem, tumačenjem, saznavanjem gdje je koji ajet objavljen, kada je koji ajet objavljen, na što se odnosi svaki ajet i tako dalje. Bilo kakav podatak vezan za Kur'an, sahabi Božijih poslanika, alejhissalatu vesselam, i generacije koje su dolazile poslije njih vrijednovale su i držale za neprocjenjivu vrijednost i blago, što ukazuje na jačinu njihovog imana i veličinu Allahove objave kod njih. Između kuranskih nauka kojima su ashabi pridali posebnu pažnju jeste poznavanje mekanskih i medinskih ajeta. Tako je zabilježeno od Ibnu Mes'uda radijallahu anhu u rivajetu Buharinom, u kom je kaže: tako mi Allaha, mimo kojeg nema drugog Boga, ni jedna sura iz Allahove knjige nije objavljena, a da ja ne znam gdje je objavljena. Niti je objavljen jedan ajet iz Allahove knjige, a da ja ne znam u vezi čega je objavljen. Kada bih znao da je neko do koga može doći deva znaniji od mene u Allahovoj knjizi, uputio bih se ka njemu. Boži poslanik, alejhissalatu vesselam, došavši u jednu sredinu koja je odbijala vjerovanje u tevhid, u Allahovu jednoću, koja je odbijala vjerovanje proživljenje poslije smrti, koji su s druge strane imali mnogo tih negativnosti u svome vjerovanju i radu, svakako je trebala da im se priđe na određeni način. Mi ćemo vidjeti kod mekanskih hajeta da se njihov stil razlikuje, da se značenja i tematika mekanskih hajeta razlikuje od medinskih. I mnogo tih razlika ćemo uočiti i ovdje ćemo ukratko obrazložiti koje su to koristi od poznavanja mekanskih od medinskih hajeta. Kao prvo, poznavanjem ovoga olakšavamo sebi tumačenje Kur'ana. Jer poznavanje mjesta objave pomaže razumijevanju ajeta i njegovom pravilnom tumačenju. Iako je pravilo da je pouka koja se uzima u općenitom značenju, a ne u povodu ajeta, osim u izuzetnim situacijama, mufesiri uz pomoć ovoga su u stanju kod različitih značenja dva ajeta da odrede derogirani ajet i onaj koji se derogira. Dakle, da odrede nasih i menzov ajet. Onaj koji ima snagu da se po njemu radi. Svakako onaj koji je zadnji objavljen, to je onaj koji derogira i to je onaj po kome se radi. Zatim poznavanje kuranskog stila koristi u davi. Jer za svako mjesto postoji određeni govor, kao što i određena situacija zahtijeva određeni govor. Specifičnost načina u mekanskim i medinskim ajetima u Kur'anu pomažu daji da sazna različite načine obraćanja ljudima. Na taj način daija posjeduje snagu koja osvaja srca onih koje poziva i koji ga slušaju. Za svaki period postoje posebne teme i način obraćanja ljudima, kao što se teme razlikuju ovisno od slušatelja i njihovih ubjeđenja i okoline u kojoj žive. Sve nam to postaje jasno kroz kuranska obraćanja vjernicima, mušricima, munaficima i sljedbenicima knjige Ehli Kitabijama u različitim periodima objave. Isto tako, od koristi poznavanja mekanskih i medinskih ajeta jeste što upoznajemo siru kroz kuranske ajete. Jer ćemo vidjeti da Kur'an i Kerim svojim ajetima prati događaje koji su se dešavali u to vrijeme. Daje komentar na njih, usmjerava ih, usmjerava ashabe, ukazuje šta je dobro, šta nije trebalo da se desi i tako dalje. Tako da, kada čitamo istoriju, primijetit ćemo da postoji određenih razilaženja među prenosiocima same sire. Ali kod učenja Kur'ana jasno vidimo iz kur'anskih ajeta, nedvosmisleno vidimo šta se dešavalo u tome periodu. Kako ćemo poznavati i raspoznavati mekanski od medinskih ajeta i kako ćemo napraviti razliku među njima? Imamo dvije mogućnosti da saznamo mekanske i medinske ajete. Prva mogućnost je preko rivajeta, preko prenošenja riječi ashaba, šta se dešavalo i gdje se to dešavalo. A druga mogućnost jeste da koristimo kijas, analogiju, po određenim principima mekanskih i medinskih ajeta. Kao prvo, kako odrediti mekanske i medinske ajete? Da li vremenski ili mjestimično ili uzimajući govor, njegov oblik i tematiku, pa da potom ne odredimo mekanske i medinske ajete? Prvo i najvažnije i najprihvaćenije mišljenje jeste da se uzima u obzir vrijeme objave i da se potom je pravi razlika između mekanskog i medinskog perioda. Dakle, mekanski ajeti po ovome su objavljeni prije hidžre, pa makar bili i izvan Mekke, jer se ovim određuje jedan period. A medinski ajeti su oni koji su objavljeni poslije hidžre, makar oni bili i izvan Mekke i makar oni bili i izvan Medine i makar oni bili i u samoj Mekki za vrijeme Hadžetul Veda i tako dalje. Dakle, najpreciznije je ovo određivanje mekanskih i medinskih ajeta vremenskim razlikama. Dakle, ono što je objavljeno prije hidžre, to su mekanski ajeti. Ono što je objavljeno poslije hidžre, to su medinski ajeti. Neki uzimaju, po slabijem mišljenju, uzimaju u obzir mjesto. Pa kažu, mekanski ajeti su oni koji su objavljeni u Mekki ili u njenoj okolici. Mini, Arefatu, Hudejbiji i tako dalje. A medinski koji su objavljeni u Medini i njenoj blizini kao što je Uhud, Kuba i tako dalje. Ali ovdje ima jedan problem, a to je ajeti koji su objavljeni izvan Mekke i izvan Medine. Kao što je Tebuk ili Bejtul Makdis i tako dalje. Ne mogu se ubrojati ni u mekanske ni u medinske po ovoj podjeli. I još jedno mišljenje je da se uzima govor u obzir, njegova tematika, o čemu određena sura ili ajeti govore, pa se onda po tome procjenjuje da li je to mekanska ili medinska sura. Mekanski ajet je onaj kojim se obraća stanovnicima Mekke, a onaj kojima se obraća Kur'an, kojim se obraća stanovnicima Medine, to je medinski ajet. Na primjer, kaže se, ajeti koji počinju riječima o ljudi, kaže se da su to mekanski ajeti. A oni ajeti kojima se obraća ljudima sa o vi koji vjerujete, ja i alladine amenu, da su to medinski ajeti. Ali nije uvijek tako. Mi ćemo naći i jednoga i drugoga i u mekanskim i u medinskim surama. Dakle, nije to neprikosnoveno. Naći ćemo na primjer u suri Bekar, koja je nesumnjivo najduža sura i sura objavljena u Medini, u kojoj Allah kaže: "Ja ejuhen nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum." O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji vas je stvorio. Pa se obraća sa riječima: "Ja ejuhen nasu, o ljudi." A rekli smo da je to karakteristično za mekanski period. Dakle, nije nužno da samo se u medinskim surama pojavljuje ja ejuhel ladina amenu ili u mekanskim ja ejuhel nasu. Isto tako ćemo naći riječi kuranske ja ejuhel nasu u suri El Hadž, koja je mekanska sura. Dakle, ni po ovome se ne može napraviti ta podjela. Dakle, najbolje vremenskim periodom napraviti podjelu, ono što je prije hidžre, to je mekansko, ono što je poslije hidžre, to je medinsko. Odlike mekanske i medinske objave. Koje su to posebnosti po kojima možemo poznati jedno i drugo? U osnovi se kaže svaka sura koja ima u sebi seđdu, to je mekanska sura. U kojoj se naređuje ibadet Allahu, fesđudu, pa učinite seđdu Allahu, jer su činili seđdu mušici svojim kipovima. Dakle, svaka sura u kojoj ima seđda je mekanska sura. Dalje, svaka sura koja u sebi ima česticu kella, a ova čestica njom se niječe nešto što ljudi tvrde. Dakle, nije tako kao što ljudi govore. Dakle, već se govori o raspravi sa mušicima. Spomenuta je 33 puta u 15 sura ova čestica kella. U većini slučajeva gdje se spominje ja ejuhen nasu, o ljudi, to je mekanska. Osim sure El Hadž, koja sadrži ovaj ajet. Svaka sura koja u sebi ima kazivanja o poslanicima i nestalim narodima je mekanska, osim sure i Bekari. Svaka sura koja u sebi ima kazivanje o Ademu i Iblisu je mekanska, osim sure i Bekari. Svaka sura koja počinje alfabetom, poput Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Ha, Mim, je mekanska, osim sure i Bekari i Ali Imran. A u pogledu sure i Rad učenjaci se različe. Ovo je što se može zaključiti iz stila i onoga kako se mekanski ajeti obraćaju ljudima. Da vidimo sad neke specifičnosti mekanske objave. O čemu mekanska objava govori? Svakako da govori o tevhidu, o Allahovoj jednoći i robovanju jedinom Allahu Dželešanu. Zatim potvrđuje objavu. Potvrđuje proživljenje poslije smrti i nagradu i kaznu. Spominje sudnji dan i njegove, i njegove strahote, vatru, džennet i džehennem, rasprave sa mušricima i tako dalje. Zatim ćemo naći u mekanskom periodu objave da se uspostavljaju opšte osnove zakonodavstva i moralnih vrijednosti na kojima se temelji jedna zajednica. Otkriva se u njoj nasilje nevjernika i njihovo prolijevanje krvi, bespravno jedenje i metka jetima i njihovi loši običaji. To ćemo sve naći u mekanskoj objavi. Zatim u mekanskoj objavi nalazimo govor o Allahovim poslanicima, jer su mušrici u Mekki zanijekali poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa se na taj način dokazuje da je on jedan od poslanika u nizu onih koje je uzvišeni Allah poslao ljudima. Zatim ono što je specifično za mekanski period, da su tu ajeti kratki i nose u sebi duboko značenje, što navodi slušalca da obrati pažnju onome što mu se govori. Često ćemo u mekanskom periodu naći i zakletve. Dakle, uzvišeni Allah se zaklinje da bi ljudi prihvatili taj govor. Zašto? Jer oni u osnovi nisu vjerovali. Mi ćemo vidjeti tri načina upućivanja govora ljudima. Jedan je način kada se obraćaš onome koji niti sumnja, niti poriče to što mu hoćeš reći. Ali mu nedostaje taj podatak, ne zna. U tom slučaju ćeš mu se običnim govorom obratiti. U drugom slučaju, ako čovjek ne zna, a uz to svoje znanje ima neki sumnji, onda mu se dolazi sa pojačanjem govora. Inne sa'ata atiyatun, zaista će sudnji dan doći. Ima sumnji oko toga. U trećem slučaju, ako čovjek ne zna i sumnja, ima sumnji, dakle, i još pored toga raspravlja i ubjeđen je u nešto drugo. Sad to treba ubjeđenje njegovo razbiti. Onda se dolazi sa pojačanjima u govoru, onda se dolazi sa zakletvom i nečim drugim. Kao što kaže kuranski ajet, وَيَسْتَمْ بِعُمُنَكَ اَحَقُنْهُ, i pitaju te za vijest, je li to istina, je li to moguće da mi budemo proživljeni nakon smrti? Dakle, neznanje, sumnje i ismijavanje, jer ismijavanje je najveći vid odbacivanja nečega. Je li to moguće? اَحَقُنْهُ, je li to istina da će se desiti kad mi postanemo prah, kad postanemo zemlja i tako dalje, kad istruhnemo u zemlji? Pa šta im kaže uzvišeni Allah takvima? Kaže, kul, reci im, i jeste svakako, rabbi, tako mi gospodara moga, innehu, on je zaista, le hakun, nikakve sumnje nema da je istina. Pogledajte te snage u govoru. Jeste, tako mi gospodara moga, nema nikakve sumnje da je to čista istina. Kako taj govor, treba da ga uzdrma. Da se promijeni. Iz ovoga vidimo kroz šta je Božji poslanik alejhiselam prolazio u raspravi sa mušicima, vidimo isto tako način dave, vidimo kako treba razgovarati, kako treba ljude mijenjati u njihovim postojećim ubjeđenjima. Šta možemo zaključiti u medinskoj objavi? Svaka sura koja u sebi nosi naredbe i kazne za određene prijestupe, medinska je. Jer znamo da u mekanskom periodu nema propisivanja naredbi, zabrana i tako dalje. Osim postavljanja onih osnovnih temelja da se pojasni ljudima šarijat. Imamo jedan ajet iz mekanskog perioda koji nam govori o određenim propisima. Taj ajet je u sura Al-Mutaffifin. Uzvišeni Allah kaže: "Vejlul lil mutaffifin." Teško li se onima koji zakidaju? "Ellezina idaktalu 'alan nasi يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Uzvišeni Allah kaže, teško li se onima koji zakidaju na vagi, koji kada od drugih uzimaju, dakle mjere sebi, uzmu u potpunosti svoj hak i svoje pravo. A kada drugom vagaju ili mjere, juhsirun, oni zakidaju. Zato nije propis. Znači, propis da se ne smije zakidati. Kako ga nalazimo u mekanskom periodu? Neko će postaviti pitanje, je li tako? Rekli smo u mekanskom periodu nema propisa. Upravo nalazimo to u mekanskom periodu zato što ga veže za akidu. Pogledajmo ajet koji kasnije dolazi. Ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Zar ne misle ti takvi koji to rade da će biti proživljeni? Jer mušici u Meki nisu, neki nisu vjerovali u proživljenje. Pa mu to dvoje spaja. Prvo, kod svih ljudi je priznato da zakidanje ne valja. Ne valja. I onda preko toga, pogledajmo mudrosti Dave, prelazi u vjerovanje proživljenja poslije smrti. Uđeš s njim u taj, na isti nivo razgovora, a onda mu kaže, a to što ti radiš, to ne valja. Kada on prizna da si ti u pravu, kažeš mu, vidite, ovo ne valja što se radi, on će reći, tako je, to ne valja. A zar ti ljudi ne misle da će biti proživljeni? Taj koga sluša, nije on ne vjeruje da će biti proživljen. Pa će reći, pa istina onda proživljenje. Dakle, veže nekada propise u mekanskom periodu da bi se došlo do priznavanja akaidskih pitanja. Svaka sura u kojoj se spominju munafici je medinska. Osim sure El Ankebut koja je mekanska. Nekad ćemo naći da je cijela sura mekanska ili medinska. A nekada ćemo naći da je sura mekanska, a u njoj ima medinski hajeta. Ili da je medinska, a u njoj ima mekanski hajeta. Kako to? Jer nisu uvijek sure objavljivane odjednom. I drugo, ajeti su nekada objavljivani po ajet, po dva, po tri, po skupina ajeta, tako da je Božji poslanik a.s. rekao ljudima koji su zapisivali vahij, tu, taj i taj ajet stavite u tu i tu suru. Dakle, nakon toga ajeta. Dakle, tačno im je određivo gdje će staviti koji ajet nakon objave. Redoslijed ajeta nesumnjivo je od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala vahjom određen i preciziran. Svaka sura u kojoj se raspravlja sa sljedbenicima knjige je medinska sura. Jer u Meki nemamo ehli kitabija, već su oni u Medini. Ali ćemo primijetiti, kad gledamo kontinuitet objave, primijetit ćemo da sura Jusuf, na primjer, sura Jusuf je objavljena na kraju mekanskog perioda. I na nju se odnosi ono što smo spomenuli za mekanski period. Da govori o Allahovom poslaniku, o događajima prije, tako dalje. Ali pogledajmo tematiku sura Jusuf, na primjer. Ona govori o kome? O Benu Israilu, o Izraeličanima. To je u stvari priprema Božijeg poslanika, ali i sad na selam, uči se on i pojašnjava mu se kakav je narod koga će on sresti u Medini. Kakva je njihova priroda, kakav je njihov ahlak, kakvo je njihovo ponašanje i tako dalje. Kroz sure i Jusuf. Dakle, vidimo da konstantno, neprekidno, vahij prati događaje koji se dešavaju. Što nam ukazuje na činjenicu da događaje koji su bili u to vrijeme, kao što i danas je do kijametskog dana, nisu slučajni događaji. Već je tačno precizirano, to će se desiti, pa Allah uzvišeni objavi to i to. Da je bila pouka cijelom čovječanstvu su u njih dana. Kao osobenosti mekanskih hajeta vidjet ćemo da se u njima objašnjava ibadet. Medinskih hajeta. Da se u njima objašnjava ibadet. Međuljudski odnosi, bračno i nasljedno pravo, vrijednosti džihada, društveni odnosi, međunarodne veze u miru i u ratu, propisi vlasti i pitanja o zakonodavstvu, sve to nalazimo u medinskom periodu. Zatim se obraća sljedbenicima knjige i upućuje im poziv u islam. Objašnjava im njihovo udaljavanje od istine, iskrivljavanje Allahove knjige koja im je objavljena. I govori im o njihovom razilaženju u onome što im je došlo od istine. Zatim ćemo naći u medinskom periodu objašnjavanje osobina munafika i analizu njihovog duševnog stanja, te otkrivanje njihovih spletki i ukazivanje na njihovu opasnost po društvu. U medinskom periodu ćemo naći dugačke ajete koji pojašnjavaju šerijatske propise i objašnjavaju njihove ciljeve. Poznavanjem, dakle, mekanskog i medinskog perioda okoristit ćemo se kako u poznavanju sire, poznavanju šerijatskih propisa, šta je derogirano, šta je ono što derogira određene ajete. Upoznaćemo siru i mnogo tih koristi ćemo vidjeti od poznavanja mekanskih i medinskih ajeta. Imamo drugu jednu nauku vezanu za Kur'an koja se zove Esbabun Nuzul, povodi objave. Islam je utemeljen na dva osnovna principa, a to je Dželbul Mesalih ve Der'ul Mefasid. Čovjeku da donese korist i da od čovjeka odbaci sve vidove štete. Kur'an je objavljen da bi izveo ljude na pravi put i da bi zasnovao zajednicu na temeljima imana, u Allaha i ono što se objavljuje. Kur'an potvrđuje događaje iz prošlosti, govori nam o sadašnjosti i o budućnosti. Većina kuranskih ajeta su objavljeni ovim povodom. Što znači da kod većine ajeta povod objave je bio to što uzvišeni Allah hoće da uputi ljude pravim putem. To je bio osnovni povod i drugoga nema. Što ne znači da svaki ajet ima poseban povod objave, nešto se moralo desiti pa je ajet objavljen. Ili neko je nešto pitao, pa je ajet objavljen. Takav broj takvih ajeta je puno manji. Dakle, većina Kur'ana je objavljena ovim opštim povodom. A opšti povod je to što uzvišeni Allah hoće ljudima da ukaže na pravi put i da ih pouči principima ove vjere. Ali ponekad ćemo naći da ajeti bivaju objavljivani u povodu onoga što se desilo među ljudima, pa je bio potreban komentar, tumačenje, sud o određenom događaju i tako dalje. Nekada su ashabi postavljali pitanje Božijem poslaniku, ali sato je salam, a kao što znamo, on nije govorio od svojih strasti, već je sve to objava koja mu se objavljuje, pa ako mu nije došlo vahjom da on to objasni hadisom, onda mu je došlo vahjom da se to uči do sudnjeg dana Kur'anu. I naći ćemo ajete u Kur'anu kojima se kaže jes eluneke, pitaju te o tome, kul reci im, odgovor na to je to i to. Ulema je veliku pažnju pridala esbabu nuzulu, povodima objave. I napisana su posebna djela na ovu temu. Od najpoznatijih je djelo šeha Buharije, koji se zove Ali ibn al-Medini. Zatim ćemo naći djelo koje je napisao El-Vahidi, zatim Ibn Hajar al-Askalani, zatim Es-Suyuti i mnogi drugi. Nešto se može osloniti da bismo poznali i da bismo saznali sebe binuzul, uzrok objave određenog ajeta. Vrlo fino i precizno nam opisuje to El-Vahidi u svojoj knjizi Esbabi Nuzul, u kojoj kaže: nije ispravan govor o povodima objave osim sa rivajetom. Za razliku od mekanskog, u određivanju mekanskih i medinskih ajeta. Ono prije što smo spomenuli, može se u određivanju mekanskih i medinskih ajeta koristiti analogija. Ali u pogledu sebebi nuzula, uzroka objave, tu samo možemo koristiti rivajet. Predaje koje nam prenose ashabi Božeg poslanika, ali sam koji su živjeli u tim događajima. Dakle, samo sa rivajetom i slušanjem od onoga koji je bio svjedokom objave. Onaj koji je poznavao povode objave i koji je tražio znanje o tome i bio uporan u tome. Dakle, samo preko rivajeta. Takav je bio put uleme naših prethodnika koji su se bojali da kažu nešto sve dok ne budu sigurni u to. Prenosi se od Ibnu Abbasa radijallahu anhu u rivajetu koga bilježi i Buharija i Muslim da je rekao kada je objavljeno wa anzir ashirataka al-aqrabin i opominji svoju bližnju rodbinu, sura Šuara 214. ajet. Izašao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na saf, poznato brdašce pored Mekke, pored Kabe, pa je povikao, o ljudi, pa su se oni sakupili. A on je rekao, šta mislite kada bih vas obavijestio da konjica dolazi iza ovog brda? Da li biste vjerovali? A oni rekoše, ne poznajemo te kao lašca. A on reče, ja vas upozoravam na tešku kaznu. A Ebu Leheb tada reče, proklet da si, samo si nas zbog toga pozvao. Zatim je ustao i objavljena je sura Tebbet jeda Ebi Lehebin wa Tebb. Neka je proklet Ebu Leheb. Proklet je, propao je. Dakle, vidimo iz ovoga rivajeta da se nešto desilo, pa je uzvišeni Allah objavio suru ili ajete. Druga situacija, da bude poslanik a.s. upitan o nečemu i to bude povodom objave ajeta iz Kur'ana, koji nam objašnjavaju šerijatski stav o tome pitanju. Kao što se desilo u slučaju Haule binti Sa'lebe, kojoj je dao razvod njen muž Eus ibn Samit. Pa je ona došla Božijem poslaniku, ali i sallallahu alejhi ve sellem, da mu se požali. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla, blagoslovljen je onaj čiji sluh sve dostiže, uzvišeni Allah te barekuta. Čujem glas Havle binti Sa'lebe, jer Aiša radijallahu anha je bila tu u kući, kada je došla ova žena da se požali Božijem poslaniku, ali i sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Aiša radijallahu anha, čujem glas kako govori Havla bintu Sa'lebe, a dio njega, njenog glasa ne dopire do mene. Nešto čujem, nešto ne čujem od toga, a isto je to u prostoriji. A nešto ne čujem od njenog govora. A ona se žalila na svoga muža Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem. I rekla, o Resulullah, uništio je moju mladost. A kada sam ostarila i postala nerotkinja, on me je otpustio. Bože, ja se tebi žalim. Boži je poslanik, ali sad se selam, nije joj mogao dati tada odgovor. Jer mu o tome vahij nije došao. Samo što se to desilo, kad dođe Džibril sa ovim riječima, dakle vahij dođe Božijem poslaniku, ali sad se selam, kad semija Allahu kavlelleti tuđadiluke fi zauđiha wa tešteki ila Allah wallahu jesme'u tehavurakuma. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljena, koja se žalila Allahu, a Allah čuje vaš razgovor. Tvoja Iša radijallahu anha kaže, bila sam u istoj prostoriji i nisam sve čula šta ona govori. A neka je uzvišen i blagoslovljen i slavljen onaj koji je iznad sedam nebesa čuo tu ženu koja se žalila Božijem poslaniku, ali sato salam, na tu svoju tešku situaciju, pa uzvišen je Allah objavljuje ove ajete. Koje su koristi poznavanja sebe binuzula, povoda objave? Kao prvo, u poznavanju povoda objave naći ćemo objašnjenje mudrosti koja je dovela do propisivanja određenog propisa. Zašto je nešto propisano? Ispoznat ćemo brižnost šarijata u pogledu općih interesa u liječenju društvenih bolesti i u svemu tome je Allahova dželešanuhu milost prema ummetu. Zatim ćemo ograničiti propis koji se spominje u ajetu na događaj zbog kojeg je ajet i objavljen. I to u slučaju kada je ajet u opštoj formi mogao bi se odnositi na sve, ali on ima poseban sebe u pogledu nečeg posebnog je taj ajet objavljen. Pa kada saznamo šta je to posebno zbog čega je ajet objavljen, onda nećemo taj ajet primjenjivati ka svakome, jer nema opšte značenje na sve. Dakle, pomoćemo se u tome u poznavanju povoda objave da ograničimo određeni propis samo na određeni događaj, da taj propis nema opšte značenje. Kao primjer toga imamo kuranski ajet u suri Ali Imran 188. ajet. La tahsebenna alladhina yafrahuna bima atu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adabi wa lahum 'adabun alim. Ne misli nikako da će oni koje veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili, nikako ne misli da će se kazne spasiti. Njih čeka teška kazna. Prenosi se da je Mervan rekao svome slugi, o Rafiju, idi Abdullah ibn Abbasu i reci mu, kada bi se svaki čovjek veselio onim što mu je dato, i kada bi volio da se hvali onim što nije uradio, svi bi mi bili kažnjeni. Dakle, po ovom je ajeto kako shvatamo, da će svi ljudi biti kažnjeni koji se veseli onome što im bude dato i koji vole da budu pohvaljeni za ono što nisu uradili. Ali ovaj ajet ima svoj poseban sebeb, tako da se on ne odnosi na sve ljude. Kaže Abdullah ibn Abbas, kao najveći učenjak ovoga ummeta, kome je Boži poslanik, ali sad sam dovu proučio i rekao, Allahumme fatihu fid dini wa allimu ta'wil, Bože, nauči ga, pouči ga vjeri, shvatanju vjere i daj mu znanje tumačenja Kur'ana. Kaže Abdullah ibn Abbas, vi ne imate ništa s ovim ajetom koji je objavljen o kršćanima. A zatim je proučio ajet. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je knjiga data, da će sigurno ljudima objašnjavati da neće ništa iz nje kriti. Ali Imran 187. ajet. Dakle, prethodni ajet. وَإِذَهَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Pa kaže Ibn Abbas o ovom ajetu. Pitao ih je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem o nečemu, pa su oni skrili to od njega, a ukazivali su na nešto drugo. Otišli su nakon što su mu odgovorili na ono što ih je pitao, te su tražili da ih pohvali i veselili su se onim što su uradili skrivši ono što ih je pitao. Dakle, ovaj ajet se ne odnosi na sve ljude, nema opšte značenje, već je objavljen o kršćanima ima poseban povod i samo se na to odnosi. I na samo takve situacije. Treće je kada ajet ukazuje na jedno opšte značenje onoga što je objavljeno, ali imamo dokaz koji to ograničava. U tom slučaju poznavanje povoda objave ukazuje nam na stvarno značenje ajeta. Kur'anski ajet iz sure En-Nur od 23. do 25. ajeta. Govor je o onima koji su potvorili Aishu radijallahu anha. Dakle, sad imamo jednu drugu situaciju. Ajet ima opšte značenje, ali u ovom slučaju postoji dokaz koji taj ajet ograničava. Na posebnu situaciju, na posebnu osobu. Uzvišeni Allah kaže: "Inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun 'azim yawma tashhadu 'alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihimu Allahu dinahum al-haq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haq al-mubin." Oni koji okrive čestite bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu. Njih čeka patnja nesnosna. Na dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili, tog dana će ih kazniti kaznom koju su zaslužili i oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Ovaj ajet je objavljen o Aiši radijallahu anha i o ženama Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prenosi se od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu da je rekao: "Inna alladhina yarmuna al-muhsanati", ajet oni koji objede čestite bezazlene vjernice, objavljen je o Aiši samo. Također se prenosi od Ibn Abbasa da je ovaj ajet objavljen o Aiši i o ostalim poslanikovim sallallahu alaihi ve sellem ženama. I ko to uradi, dakle ko ih objedi, ko optužbu na njih iznese, na Aišu ili na bilo koju od žena Božijeg poslanika alaihi ve sellem, Allah mu ne pruža mogućnost teube. A onaj koji okrivi neku drugu ženu mimo poslanikovih žena ima mogućnost teube. Dakle, poznavanjem sebebi nuzula ovih ajeta vidjet ćemo da je on ograničen samo na optužbu Aiše radijallahu anha i ostalih žena Božeg poslanika. I da onaj ko to učini nema mogućnost teube nakon ovoga. Što je najžešća kazna nakon što mu je ovo objašnjeno.